Αλλιώς κανονικά θα ξεκινούσαμε, είχαμε προγραμματίσει να βάλουμε εκεί κανένα βραζιλιάνικο τραγούδι, θα τα ακούσουμε δηλαδή στην πορεία, να βάλουμε και λίγο Άδωνη που βγήκε 100 φορές μες στο Σαββατοκύριακο, να έχουμε το καλάθι της νοικοκυράς, να έχουμε αυτά τα γνωστά και αναμενόμενα σήμερα 21 Νοεμβρίου του 2022. Όμως όσο ετοιμάζαμε και φτιάχναμε την εκπομπή, βλέπαμε και στα social media και μας ερχόντουσαν και μας εδώ βίντεο από κάτι εσχρό που συνέβη σήμερα το πρωί σε σπίτι συμπολίτη μας στου Ζωγράφου. Είναι το σπίτι της συνταξιούχου δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού. Είχε χρέος για πιστωτική κάρτα 15.000 ευρώ. Ξέρετε πως γίνονται αυτά, φορτώνει την πιστωτική και μετά προστίθεται, δεν πληρώνεις και γίνεται ένα τέρας. Πως έχει γίνει της Νέας Δημοκρατίας 391 εκατομμύρια το χρέος. Κάπως έτσι όλων μας τα χρέη στις κάρτες πολύ εύκολα μπορούν να ξεφύγουν, ειδικά σε αυτές τις εποχές. Και 5.30 ώρα το πρωί η τράπεζα όπου άνοικε η κάρτα έχει δώσει το σπίτι της, σε ίδρυμα εκεί, σε φαντ, κάτι του Πάτσι εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο, και μπούκαραν 5.30 ώρα το πρωί, έσπασαν την πόρτα, την ξύλινη πόρτα του διαμερίσματος και μπήκανε μέσα. Είναι ο δικαστικός επιμελητής, είναι αστυνομία. Ναι, η αστυνομία του Θεοδωρικάκου με το κοινωνικό πρόσωπο, του Μητσοτάκη, που θα δώσει μάλιστα από ό,τι ξέρω και στους συνταξιούχους 250 ευρώ να περάσουν τώρα τα Χριστούγεννα, και ορθώς το δίνει. Αλλά την ίδια ώρα στον συνταξιούχο μπαίνουν, στη συνταξιούχο, μπουκάρουν μέσα, σπάνε την πόρτα και με ένα σχρό στυλ ο δικαστικός επιμελητής, γιατί καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά έχει σημασία και πώς το υλοποιείς όλο αυτό, πώς το φέρεις σε πέρας. Διότι όπως και να έχει, μπαίνεις μέσα στο σπίτι. Υπήρχε κάμερα, υπήρχε και ο βουλευτής του ΚΚΕ και αμέσως ο Χρήστος Κατσότης, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Η κάμερα είναι απ' έξω, στο πλατήσκαλο, στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, και παρακολουθούν το σπάσιμο της πόρτας, οι φωνές που θα ακούσετε και οι ήχοι από το σπάσιμο της πόρτας. Ξαναλέω, δεν είναι χούντα, δεν είναι 67 που πήγαιναν 5.30 ώρα το πρωί. Είναι 2022, δημοκρατία, Ελλάδα 2.0, ανάπτυξη σε ρεκόρ. Όλη η χώρα, 15 τομείς, είμαστε πρώτοι στον πλανήτη, στον γαλαξία. Στην οδό Αβίδου 146 όμως το πρωί έγινε αυτό. Δεν είσαι καν δικαίωμα. Αφήστε να σου πείτε. Μπράβο σας, μπράβο σας, να είστε περήφανοι. Να είστε περήφανοι. Μπράβο σας, να είστε περήφανοι. Μπράβο, να είστε περήφανοι. Αυτά τα ξεφτιλίκια. Από το Πάτσι είστε. Από το Πάτσι είστε. Από το Πάτσι είστε. Από το Πάτσι είστε. Από το Πάτσι είστε. Από το Πάτσι είστε. Ένα, ναι, ένα, όχι. Από το Πάτσι είστε. Από το Πάτσι είστε. Ρωτάω, είστε. Δεν τρέπεσαι να κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσαι να κάνετε αυτά τα πράγματα καθόλου. Από το Πάτσι, κάτω. Είναι από το Πάτσι. Δεν παρακαλώ. Μην αρχίσεις. Δεν καταγράφουμε. Δεν καταγράφουμε. Σε βλέπεις. Γροπή σου. Γροπή σου. Γροπή σου. Έξω. Ντροπή σου! Αυτό το κάθαρμα. Ο δικαστικός επιμελητής, που ξαναλέω, είναι μια δουλειά. Έχουμε δει δικαστικούς επιμελητές και σε άλλες ιστορίες τέτοιες να με κάποιο τρόπο να έχουν μια σεμνότητα ή να έχουν επίγνωση του τι ακριβώς συντελείται εκείνη τη στιγμή. Ότι κάποιος χάνει το αμάξι του, την περιουσία του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αντικείμενα σπιτιού, έπιπλα και όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος του ζητάει συνταξιούχος, ξαναλέω, να μπει μέσα να πάρει το παλτό και λέει με ύφος τίποτα δεν θα πάρεις, τίποτα δεν θα πάρεις. Με μια μαγιά την πόρτα την έχουν σπάσει, το βίντεο το έχουμε αναρτήσει και εμείς, γίνεται χαμός στα social media, στα κανάλια παίζουν άλλα θέματα, αλλά όμως είναι το βασικό θέμα της μέρας, κατά τη γνώμη μου είναι το θέμα, διότι αυτό που έγινε εκεί μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε, πατάει σε νόμους που έχουν ψηφιστεί από όλες τις κυβερνήσεις και από αυτήν και από την προηγούμενη σύντροφη αριστερή ΣΥΡΙΖΕΗ και από την προηγούμενη. Και το ύφος του συγκεκριμένου δικαστικού επιμελητή είναι τουλάχιστον εσχρό, κατάπτυστο. Από τον αναρχικό χώρο έχουν βάλει τη φάτσα του στα social media. Δεν με πείραξε καθόλου. Δεν με πείραξε, γιατί έχει σημασία, ξαναλέω, πώς κάνεις όλη αυτή τη δουλειά που σου έχουν αναθέσει να κάνεις. Και θα ακούσουμε εδώ αυτόν τον δικαστικό επιμελητή. Μιλάει με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Χρήστο Κατσότη, που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Είστε βουλευτής από τη λέτε. Αυτή την αγριότητα που δίνετε, πρέπει να σέβεστε τους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν σεβόμαστε τον άνθρωπο, ο οποίος τον βγάζετε έξω από μία, από την πρώτη κατοικία. Από την πρώτη κατοικία που λέει στην πόλη της κυβέρνησης σήμερα ότι δεν ενδιαφέρεται για τους ευάλωτους. Δεν ενδιαφέρεται για τους ευάλωτους, λέει η κυβέρνηση. Είναι ευάλωτος λοιπόν εδώ. Είναι ευάλωτος μία χαμηλοσταξιούχα. Είναι ευάλωτος, έτσι. Και, είναι, και το ενδιαφέρον είναι να τις βγάλουν έξω από το σπίτι της. Από την πρώτη κατοικία. Και πρέπει να εκτελεστεί. Ναι, εσύ λοιπόν. Ναι, να λοιπόν, σέβεστε τους νόμους. Εμείς σεβόμαστε τον άνθρωπο. Ο νόμος λοιπόν, οι νόμοι αλλάζουν, κύριε. Αλλάζουν τους αγώνες των εργαζομένων. Και είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτόν τον άδικο νόμο. Έχουν πάει εκεί, στην πορεία πήγαν και βουλευτές άλλων κομμάτων, ο Γεροβασίλου Θεοχαρόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κρήτων Αρσένης από το ΜέΡΑ 25. Και γενικώς αυτή την ώρα και από εκείνη την ώρα έχει πάει κόσμο στο σπίτι. Έχουν κάτσει στην τραπεζαρία, στο σαλόνι, είναι στην πολυκατοικία από κάτω, πίνουν καφέ και πολύ καλά κάνουν. 4,5 ώρα έχει καλέσει και το Πάμε και άλλοι φορείς συγκέντρωση έξω από το σπίτι. Αβίδου 146 του Ζωγράφου. Υπάρχει, είναι σπίτι όλων μας. Δεν είναι το σπίτι ενός, δεν είναι μιας συνταξιούχου, είναι το σπίτι όλων μας, είναι δικό μας. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα είναι μια πρόβα, θα γίνει προφανώς, θα ακολουθήσει. Έχουμε δει τέτοιες σκηνές στο εξωτερικό, ήρθαν και εδώ με νόμους του κράτους. Εδώ ακούσαμε τον δικαστικό επιμελητή να επικαλείται τον νόμο, ότι εκτελεί τον νόμο. Είναι ένα παλιό θέμα αυτό, έχει απασχολήσει την πολιτική επιστήμη, καθηγητές, ταινίες. Τι ευθύνη δηλαδή έχει το εκτελεστικό όργανο. Η ίδια συζήτηση έχει γίνει με αφορμή το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι ευθύνη έχει το εκτελεστικό όργανο, ή έχει την ευθύνη αυτός που ήταν στο Auschwitz ο υπάλληλος, ή αυτός που έδινε την εντολή. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης όταν είμαστε στην ψυχραιμία. Τώρα έχουμε θέμα τεράστιο στου Ζωγράφου. Και ξαναλέω, πολλοί επικαλούνται τον νόμο, φαντάζομαι. Και μερίδα Κροατών θα λέει, μα ο νόμος λέει αυτό, τι να κάνει η τράπεζα, τι να κάνει το φαντ, τι να κάνουν οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί να μην εφαρμόσουν το νόμο. Ο νόμος στη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 391 εκατομμύρια, 391 εκατομμύρια με τα περσινά δεδομένα του Δεκεμβρίου του 2021. Έχει εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, έχει σπάσει κάποια πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, των γραφείων που βγαίνουν και κουνάνε το χέρι και παίρνουν και τα σπίτια των ανθρώπων. Όταν έπεσε έξω πέρυσι η Αιτζίαν, την δανείσαμε όλοι 120 εκατομμύρια. Εφαρμόστηκε εκεί ο νόμος. Ποιος νόμος είναι αυτός που παίρνει το σπίτι μπουκάροντας και σπάζοντας μες στη μαύρη νύχτα την πόρτα ενός συνταξιούχου και κάνει τα στραβά μάτια στα 391 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Και κάπου εκεί αντίστοιχο το Πασό και δεν ξέρω ποιος μπορεί άλλος να χρωστάει. Θα κάναν το ίδιο αν ήταν μεγάλος χειμώνας, αν ήταν κάποιος με κάποιο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου, του βιομηχανικού κατεστημένου, του εφοπλιστικού κατεστημένου, θα μπαίναν έτσι στο σπίτι, θα έκαναν αυτό το ντου και με αυτό το ύφος ο δικαστικός εδώ επιμελητής να το παίζει και μάγκα στον Κατσότη, το βουλευτή. Ο διάλογος με τον δικαστικό επιμελητή και τον βουλευτή του ΚΚΕ συνεχίστηκε. Εσείς τι είστε δηλαδή? Αυτή η βαρβαρότητα. Ναι, είστε ιδιοκτήτης. Είμαι δικαστή. Λοιπόν, τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό? Ωραία, να φέρω τον ιδιοκτήτη, δεν φεύγουμε από εδώ. Δεν θα πάρετε τίποτα από εδώ. Δεν θα πάρετε τίποτα από εδώ. Σεβασμό στους νόμους. Εσείς ποιους νόμους έχετε? Δεν τον υποδείξτε. Αυτούς εδώ τους νόμους που βγάζουν έξω το σπίτι ενός χαμηλός του ψύχου. Αυτούς τους, αυτοί είναι νόμοι δίκαιοι. Είναι νόμος δίκαιος αυτός. Ρωτάω, δίκαιος νόμος είναι αυτός? Έτσι πρέπει να είναι βουλευτές. Έτσι πρέπει να είναι βουλευτές. Είναι μεγάλο θέμα επίσης φιλοσοφικό και εδώ τέθηκε. Ποιο είναι το δίκαιο? Έχει τεθεί και από αρχαίες τραγωδίες και από την αρχαιότητα. Ποιο είναι το δίκαιο ακριβώς? Δίκαιο είναι ό,τι έχει ψηφιστεί με μια δοτή πλειοψηφία πάτσιδων στη Βουλή. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Πάτσης, το λέγανε και πριν οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο πλατή καλοσυγκεντρωμένοι, είναι ο βουλευτής των γραμμενών της Νέας Δημοκρατίας, που μέσω των γνωριμιών του ήταν κοράκι. Έπαιρνε τα σπίτια, όπως εδώ, κακή ώρα, έπαιρνε τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτή είναι η νόμη, αυτό είναι το δίκαιο, αυτό επικάλυπτε ο δικαστικός επιμελητής. Και ναι, αυτό είναι τρομοκρατία. Δεν είναι τα μακαρόνια που πέταξε ο Ρουβίκονας προχθές στο σπίτι του Άδων Γεωργιάδη που βγήκε και μιξόκλαιγε. Δεν είναι τα τρικάκια που πετάνε στα διάφορα σπίτια και βγαίνουν γραβατωμένοι να μιξοκλαίνε με τις φρουρές που έχουν των δεκάδων αστυνομικών. Αυτό που έγινε το πρωί είναι τρομοκρατία και αυτό που έγινε το πρωί είναι βία. Οπότε όταν θα υπάρχει απάντηση, όποια απάντηση, να θυμόμαστε όλοι πώς ακριβώς ξεκινούν όλα αυτά. Και βεβαίως τρομοκρατία και βίντε, 491 χρέη της Νέας Δημοκρατίας στα εκατομμύρια, αυτά που δώσαμε στην Αιτζίαν, τα δάνεια που έχουν πάρει από τον ελληνικό λαό για να δανείσουμε τις τράπεζες, να στηρίξουμε τις τράπεζες, γιατί είχαν καταρρεύσει και αυτές, ήταν τόσο ισχυρές, που είχαν καταρρεύσει τα χρόνια του μνημονίου, τις χρηματοδοτήσαμε όλοι με 50 δις, ώστε να έρχονται τώρα να κουνάνε το δάχτυλο, να στέλνουν τα όργανα. Εφαρμόζοντας τον νόμο που έχει ψηφιστεί με αυτή την πλειοψηφία έτσι όπως έχει ψηφιστεί για να πάρουν το σπίτι συνταξιούχους σπάζοντας, ξαναλέω, το σοκ, ακούσατε τον ήχο και τι σημαίνει αυτό για να βλέπεις να είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης και να βλέπεις να σου σπάνε την πόρτα, να μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο, να καταστρέφουν και να μπουκάρουν μέσα και να λέει δεν θα μπεις ούτε το παλτό σου να πάρεις, ούτε το παλτό σου. Ο λαός λοιπόν σώζει το λαό, αυτό είναι το σύνθημα και εδώ. Ήδη έχει συγκέντρωση εκεί, κορυφώνεται 4,5 ώρα το απόγευμα, Αβίδου 146 του Ζωγράφου, δεν είναι το σπίτι της Κολοβού, είναι το σπίτι όλων μας, το σπίτι του καθενός. Δεν έχω ουρανό, ούτε Θεό, για να προσευχηθώ, για να σωθώ, ακρόαση ζητώ απ' το λαό. Δεν έχω ουρανό, ούτε Θεό, για να προσευχηθώ, για να σωθώ, ακρόαση ζητώ απ' το λαό. Δεν αλλάζει ο δουλειάς από μια πένα, είναι τριγύρω μας τα πάντα αρρωστημένα. Θέλει αγάπη και δουλειά, γνώση και αγώνα, γίνει η εξαίρεση που σβήνει τον κανόνα. Είναι τραγούδι αυσεγάδια στο στοβλάκα τον ανήκητο και εξήγηση για τον ανεκδίγητο. Ήχος φωτιά να αρπάξουν τα χλωρά και τα ξερά, η στάχτη να τα κάνει καθαρά. Στον ήλιο τον αγέραστο το ηθικό σου κέραστο πριν έρθει η σκιά να σ' αντάμωσει. Αντάμα με την τάμα την ψυχή πόσο κι αν θέλει δεν μπορεί το χρόνο να το βαρσαμώσει. Αξίζει να είναι δώρο η ζωή σε ένα μαγιώρο που θυσία γίνεται για τους ανθρώπους. Εδώ Ελληνοφρένεια, ξεκινήσαμε αλλιώς, δεν γινόταν διαφορετικά. Δεν είχε κανένα απολύτως νόημα να ασχοληθούμε με τα συνηθισμένα. Αυτό που γίνεται είναι και ελληνοφρενικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς η απάντηση ήταν άμεση και η απάντηση συνεχίζεται, κορυφώνεται 4,5 ώρα το απόγευμα. Αν δεν υπήρχε ο βουλευτής του ΚΚΕ στην αρχή, αν δεν υπήρχε το κίνημα εκεί της γειτονιάς, οι άνθρωποι, αν δεν υπήρχαν και άλλοι βουλευτές που πήγανε και ένα ευρύτερο κίνημα αμέσως από τα social media που ξεσηκώθηκε κατά του Θεοδωρικάκου, κατά του Μητσοτάκη, κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα θα είχαν μπουκάρει το πρωί στο σπίτι μια συνταξιούχου και θα ήταν μόνη της. Έξω, δεν θα είχε να μείνει το βράδυ, πουθενά, γιατί είχαν μπει κάποιοι να το κάνουν Airbnb, το σπίτι αυτό του Ζωγράφου. Έχει σημασία και ποια ανάπτυξη ακολουθείτε, με ποιους κανόνες, ποιους υπηρετεί, ποιους εξυπηρετεί και πώς φαντάζονται το μέλλον της κοινωνίας. Όλες οι πολυκατοικίες με νοικιάρικα σπίτια να νοικιάζονται σε τουρίστες, δεν ξέρω πόσοι πια τουρίστες, πόσα σπίτια. Να δεχτούν όλο αυτό και τι σημαίνει για την καθημερινότητα των ανθρώπων και στην ίδια πολυκατοικία, για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα ξενοδοχεία όταν χάνουν πελάτες και πάνε όλοι στα Airbnb. Μεγάλες συζητήσεις, είναι συνολικό το θέμα, δεν είναι αυτό που έγινε το πρωί, γιατί πια μπλέκονται τόσο πολύ τα θέματα το ένα με το άλλο που δεν μπορεί κανείς να το απομονώσει. Είναι μια συνολική επίθεση κατά δικαιωμάτων, κατά παραδοσιακών δικαιωμάτων, κατά των ανθρώπων, κατά τις έννοιες του ανθρώπου. Με ηχηρό το σπάσιμο της πόρτας, αλλά είναι μια επίθεση που δένεται με αυτά που γίνονται στους χώρους δουλειάς, με αυτά που γίνονται στην παιδεία, με τις πλημμύρες σε ένα σχολείο που δεν αντιμετωπίζουν σωστά όπως θα έπρεπε την παιδεία, με τα ράτζα στα νοσοκομεία. Όλο αυτό το ονομάζουν ανάπτυξη, πρόοδο και οποιοδήποτε κάνει κάτι διαφορετικό θεωρείται καθυστερημένος, γραφικός, οπισθοδρομικός που δεν βλέπει την ανάπτυξη να έρχεται. Αυτά τα λένε γραβατωμένοι κάθε πρωί από κανάλια και κάθε βράδυ. Αγνοώντας βασικές αρχές. Γιατί βεβαίως οι ίδιοι είναι βολεμένοι, δεν θέλουν να χαλάσει με τίποτα αυτό το βόλεμα και κάτι τέτοια ξεβολεύουν πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Θα βάλουμε τώρα διαφημίσεις, Αφού πούμε το τηλέφωνο 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Τα mail τα στέλνετε εδώ, είναι πολλά, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις για να χωρίσουμε λίγο το κλίμα και συνεχίζουμε. Ξαναλέω πάλι 4,5 ώρα σε 3 ώρες. Και τώρα βέβαια έχει συγκέντρωση, είναι και στο σπίτι και στην πολυκατοικία. Αβίδου 146 του Ζωγράφου. Από τις πιο σημαντικές συγκεντρώσεις που θα γίνουν, που γίνονται αυτές τις εποχές. Και επειδή λέγαμε ότι μπλέκουν έτσι όλα πάρα πολύ ωραία και αν κανείς το σπάσει το θέμα δεν θα βγάλει ένα συνολικό συμπέρασμα, το κάνει βέβαια πολλοί κόσμος, okay, περιορέξιος, κάτι που σχετίζεται και με αυτά που γίνανε το πρωί και με αυτά που λέγαμε πριν εδώ είναι και αυτά που γίνονται στην Facebook, στην εταιρεία Meta, όπου ανήκει το Facebook, το Instagram, το WhatsApp. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, ο μεγάλος χήμων του πλανήτη, απέλυσε 11.000 εργαζόμενους με mail, με ένα βιντεάκι δηλαδή, με ένα μήνυμα που είχε αναρτήσει και έγραφε: «Σήμερα ανακοινώνω ορισμένες από τις πιο δύσκολες αλλαγές που έχουν γίνει στην ιστορία της Meta. Αποφάσισα να μειώσω το μέγεθος της ομάδας μας κατά 13% και να πωλήσω περισσότερους από 11.000 από τους ταλαντούχους εργαζόμενους». Και ηρωνία, έγραψε ο Ζούκεμπεργκ στο μήνυμά του. Και προχώρησε σε 11.000. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Έλον Μάσκ. Και γενικώς όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι, τώρα στα ζόρια, καταφεύγουν, επειδή είναι και οικονομολόγοι, επειδή έχουν και πολλούς συμβούλους από πίσω, καταφεύγουν στο πολύ απλό. Τι γίνεται, κόβω πόδι, μάτι, δόντι, βγάζω κτλ. Τι είχε γίνει εδώ με το μνημόνιο, πέσαμε έξω όπως λέγανε οι ίδιοι, τι κόβουμε, τις συντάξεις. Τι κόβουμε, τους μισθούς. Αυτά τα ξέρει ο καθένας. Και όλοι τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται από επιτελεία πολύ σοβαρών ανθρώπων. Γιατί πρέπει να σκεφτούν τι ακριβώς θα κάνουν και κάνουν όλοι το πρώτο που τους έρχεται στο νου. Το θέμα δεν είναι αυτό ότι έγινε απόλυση μια πολύ μεγάλη εταιρεία χιλιάδων ανθρώπων. Το θέμα είναι ότι την ίδια μέρα που έγινε αυτό η μετοχή στη Wall Street του ομίλου Meta έκλεισε με άνοδο 5%. Αυτό είναι που νιώθω και λέω ότι μπλέκει όλο αυτό με αυτά που γίνονται. Δηλαδή οι απολύσεις στην Facebook, οι άνθρωποι που θα χάσουν τη δουλειά τους, είναι χαρμόσυνο γεγονός για αυτούς που τζογάρουν μετοχές. Και όντως ανέβηκε η μετοχή, είχε κέρδος δηλαδή και ο Ζούκεμπεργκ και όλοι όσοι ποντάραν σε αυτή την εταιρεία με τον θάνατο σε εισαγωγικά 11.000 ανθρώπων. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το πολύ ωραίο σύστημα που το υπερασπιζόμαστε, άλλοι με μικρό τρόπο, άλλοι με μεγάλο, και κρύβει αυτές τις πολύ ωραίες εκπληξούλες που τα τελευταία χρόνια μνημόνιο, πανδημία και κρίση ενεργειακή, τώρα και πόλεμος, νομίζω έχει ξεβρακωθεί μοναδικά και απολαυστικά. Αποδεικνύει κάθε μέρα για ποιον ακριβώς υπάρχει και λειτουργεί και πώς αντιμετωπίζει την πλειοψηφία και τους ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που τελικά είναι πάρα πολύ αυτοί. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, στο θέμα των υποκλοπών. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από το πρωί. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός το 19, η πρώτη του κίνηση να πάρει την ΕΕΠ υπό την επίβλεψή του, ας το πούμε έτσι. 23 Ιανουαρίου του 2015, δύο μέρες πριν κάνουμε εκλογές και βγάλουμε τον Αλέξη Τσίπρα και την πρώτη φορά αριστερά, ο Αντώνης Σαμαράς τότε μιλάει, πολιτική ομιλία, προεκλογική, και κάτι είχε γραφτεί ότι κάτι αντίστοιχο θα έκανε και ο Τσίπρας τότε, θα έπαιρνε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του. Και ο Αντώνης Σαμαράς είχε πει τότε στην ομιλία του: «Και ακούσαμε και αυτό, αν είναι ποτέ δυνατόν, η ΕΕΠ, το ΣΔΟΕ και όλα αυτά να υπάγονται στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό λέγεται συγκέντρωση εξουσίας πέραν εκείνων που σου επιτρέπει μια δημοκρατία, κύριε Τσίπρα. Αυτά να τα ξεχάσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να σου επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά γίνονται σε άλλες χώρες, κύριε Τσίπρα. Αυτά είναι για τη Βόρεια Κορέα, κύριε Τσίπρα». Για ποια ακριβώς χώρα είναι αυτά, κύριε Τσίπρα? Είπε ο Σαμαράς τότε, έλεγε ότι όλα αυτά είναι για τη Βόρεια Κορέα. Κάποια χρόνια μετά, γιατί έλεγε ο Σαμαράς, θα σας επιτρέψουμε, κύριε Τσίπρα, να πάρετε την ΕΕΠ στον έλεγχό σας. Αμάσιτο το κατάπιο, την πήρε ο Μητσοτάκης στον έλεγχό του με πολύ ωραία αποτελέσματα, όπως όλοι βλέπουμε. Πολύ ωραία δήλωση αυτή του Αντώνη Σαμαρά. Όντως γίναμε Βόρεια Κορέα, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια του Αντώνη Σαμαρά. Αυτός το λέει, δεν το λέμε εμείς, αμοντάριστο είναι, κυκλοφορεί και αυτό και κάνει ένα χορό τρελό στο διαδίκτυο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά. Ο Στουτγκαρδιανός είμαι. Ω, γεια σου φίλε Στουτγκ, έτσι θα σε λέω. Ρε φίλε, θα πάω να παίξω κάνα εκείνο τίποτα, κάνα λαχείο, δεν εξηγείται, με την πρώτη σε πιάσα. Παίξε. Ναι, μάλλον, μπας και αλλάξει τύχη μου. Γιατί παίξε, μου παίξε, πίσω, παίξε, γιατί παίξε τρόπος... του Αιγαίου ταμπλούς που λέμε. Μπας και κερδίσουμε κάνα τεχνίδι τέλος πάντων, να μπας και κερδίσουμε στην πατρίδα πίσω, γιατί αλλιώς δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνεις στην πατρίδα πίσω, θες να σου πω ποιοι είναι εδώ, ποιοι κυβερνάνε? Ξέρω, άστον, άντυσα. Ξέρεις τι πήρα να σε ρωτήσω? Στην πορεία χθες ο πολιτικά κρατούμενος 6 μηνών ήταν. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Λογικά θα ήταν, ξέρω εγώ, θα ήταν. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι δεν πήγε στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Θεωρώ ότι πήγε. Απλά ήταν μέσα. Εκεί είναι το μόνο σίγουρο ότι ήταν. Απλά στην πορεία. Γιατί πέρασε τόσα 6 μηνών και όλα στην οικογένειά του στην εξορία αυτά από εδώ που εκεί. Δεν θα έπρεπε να είναι και αυτό στην πορεία. Ρε, παιδί μου, ναι, αλλά κάποια στιγμή θες να ξαποστάσεις. Πού θα πας? Στην Αμερικάνικη πρεσβεία, στο γραφείο του πρέσβη. Να ξεκουραστεί. Ναι. Το περπάτημα. Ναι, σωστά. Τουλάχιστον αυτό ήταν. Δεν έστριψε στο Χίλτον. Μέσα, μέσα, τι να κάνουμε. Παιδιά, μπράβο, αλήθεια. Άκουσα πριν το Θήμιο που είπε ότι ήταν από τις μεγαλύτερες πορείες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έλα, να είσαι καλά. Άγιο αγώνα και τα λέμε. Ναι, γεια σας, Τζένι Μποτσί. Η ίδια, παρακαλώ. Α, έχετε να κάνετε με ένα μεγάλο στοιχουργικό ταλέντο που τραγουδάει πολύ όμορφα. Εσάς? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άστο διάλο. Δηλαδή? Δηλαδή, ακούστε για να καταλάβετε. Oh. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα παιδεράστια. Μπορεί να πεις και περντατορία, μπορεί να πεις και παιδεράστια. Γιατί αγαπητέ, δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι εκεί καλά. Καταρχάς, παιδεραστές, από ό,τι είδαμε, ήταν και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο εκεί. Δεν είπα εγώ, όχι, αλλά εγώ ο στίχος αυτό μου επέτρεψε να κάνω. Είναι ποιητική αδεία, τι να κάνουμε. Α, οκ. Απλά κάντε άμα είναι και άλλους ύμνους, άμα θέλετε. Να δεν έχει άδικο. Απλά τώρα αυτού έχουμε κυβερνώντε, έτσι δεν πάει? Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχω να κάνω και μια παρατήρηση σοβαρή αυτή τη φορά όμω. Για κάντε. Μπορεί να μην είναι σχετικό, γιατί ο κορονοϊό έχει ξεχαστεί. Απλά θα πω το βίωμά μου στα γρήγορα. Πέρυσι, όταν πέρασα και εγώ κορονοϊό το Φεβρουάριο, πήγα σε ένα νοσοκομείο και κάπου εκεί είχαν κάνει χαρβαρτιανοί που λέω εγώ, αυτοί που αγοράζουν πτυχία από το Harvard ή από το Yale ή από το London School of Economics, ένα πρωτόκολλο. Όταν πήγα εκεί, ο γιατρό είπε ότι θα πρέπει να περιμένω 3-4 ώρε, Φεβρουάριο μένα που κάνει πολύ κρύο, θα το νοσοκομείο και προφανώ χειροτέρε ψυγεία μου. Αυτό δεν με πειράζει εμένα, γιατί εγώ μια χαρά. Υπήρξε ένα παππού γύρω στα 80-85, που ήταν αναγκασμένο να καθίσει εκεί τουλάχιστον 4 ώρε. Γιατί αυτό το πρωτόκολλο. Και το πρωτόκολλο δεν έχει να κάνει με του υγειονομικού. Έχει να κάνει ότι αυτή η κυβέρνηση, που είναι πραγματικά εγκληματίε μετά από αυτό που είδα, είχε φροντίσει να μην υπάρχουν χώροι ξεχωριστοί για αυτού. Η γιαγιά που ήταν η γυναίκα του δίπλα του είχε βάλει κουβέρτε για να μπορέσει να επιβιώσει. Αν εγώ χειροτέρεψα, ο παππού σίγουρα πέθανε. Αν αυτό δεν είναι έγκλημα, ποιο είναι το έγκλημα? Καλά, αν θε να το αρχίσουμε, δεν κλείνει κουβέντα. Είναι πολλά τα εγκλήματα. Άστο. Πάρα πολλά, αλλά αυτό που έζησα αναφέρω εγώ τουλάχιστον. Καλά, και αυτό ήθελα να πω. Μην ξεχνάμε Μητσοτάκι έχουμε. Τα εγκλήματα είναι καθημερινότητα πια. Τελειώσατε. Αυτό είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ, σας συγχαίρω που μπορείτε και αντέχετε δουλειά ψώνια σαν και εμάς, που έχουμε στοιχουργικό ταλέντο. Μπράβο στην υπομονή σου. Ευχαριστώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Έλα, Αποστόλη, μου τι κάνει? Καλά, μωρέ, να. Καλά, ήθελα, ξέρει κάτι, μωρέ. Επειδή πέφτει πολλή δώρο τώρα για το ψωμί και το αλεύρι, ξέρει ότι ήρθε η ώρα να ταΐσει το Πασόκ πάλι ψωμί. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Ξέρεις γιατί? Έρχεται το Πασόκ, θα φάμε, ναι, κρέας, ναι, δεν έχουμε Αντρέας. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Ναι, ναι, τόλι μου, ναι. Δυστυχώς, ολόκληρο το Κολουνάκι είχε ένα φούρνο στην Ηρωδότου και έκλεισε. Και τώρα ο κόσμος ή θα πάει στη Χαριλάου Τρικούμπη δίπλα στο Πασόκ ή θα πάει στη Μαρασλή δίπλα στον Ευαγγελισμό. Έκλεισε ο φούρνος της Ηρωδότου. Κάνε κάτι να ξαναέρθει φούρνο στο Κολουνάκι. Μα, δηλαδή. Τίποτα, σου λέω τίποτα. Φεύγουν οι Κολουνακιώτες και πάνε στο Πασόκ για ψωμί ή πάνε στον Ευαγγελισμό, στην ουρά. Φτάσαμε εκεί, το έφερε η μοίρα. Το έφερε η μοίρα με τον Ήταν το πλήρωμα του χρόνου, τι να κάνουμε. Τώρα τι θα κάνουμε, δεν ξέρω, θα κάνουμε εσύ ή αποφάσισε. Ή θα κάνει στην ουρά για τον Ευαγγελισμό. Όχι, τώρα Πασόκ, θα πάμε στο Πασόκ αναγκαστικά. Θα πάμε στο Πασόκ και στη Χαριλάου Τρικούμπη, άμα σου πούνε τα παιδιά από τα μάτια, θε επίση ψωμί. Τελείωσε. Θα πάμε. Όλοι Πασόκ, φύγαμε. Όχι, όχι, όχι. Πάμε καλύτερα στον Ευαγγελισμό, να πούμε καλύτερα και θα τρώμε τζάμπα εκεί. Στον Ευαγγελισμό τι τσάμπα καλέ, στον Ευαγγελισμό απέρασε τζάμπα, απέξω. Τζάμπα, θα αρρωστήσουμε και θα τρώμε τζάμπα. Δεν σε συμφέρει, θα σε βάλουν μέσα παιδί μου, θα σου ζητάνε σεντόνια να πας και τέτοια, άστο. Και βλέπω εδώ ένα μήνυμα στέλνει ένας ακροατής και λέει: Καλημέρα σας. Όσο οργή νιώθω για αυτό που κάνουν οι τράπεζες, άλλοι τόσο οργή νιώθω και στο διάλειμμα που κάνετε, εδώ εννοεί το διάλειμμα το δικό μας τα παραπολιτικά, που κάνετε, έχει μόνο διαφημίσεις για πιστωτικές κάρτες από αυτές τις τράπεζες. Ναι, ρε αγαπητέ φίλε, έχεις δίκιο. Και εγώ θα ήθελα να είχαμε λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας, να το πω έτσι χήμα, όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου, να είχαμε λαϊκό ραδιόφωνο, να είχαμε λαϊκή ΕΡΤ, να είχαμε νοσοκομεία που θα ανήκουν στο λαό, θα δικούνται από τον λαό με εναλλασσόμενες διοικήσεις, σχολεία όπως φαντάζεσαι, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Κάθε άνθρωπος με την ιδιαιτερότητά του, με τις κλίσεις που θα έχει, να μπορεί να βρει τα ταλέντα του, μπορεί να βρει το δρόμο του, να έχει κάθε οικογένεια το σπίτι που της αξίζει, να μην χτυπάνε 5,5 ώρα το πρωί να σε πετάνε έξω. Και εγώ θα ήθελα όλα αυτά. Επίσης θα ήθελα το παντελόνι που φοράω να μην το ράβουν στην Σρι Λάνκα ή στην Ταϊλάνδη παιδάκια που τους δίνουν 50 cent, ίσως και πολλά, λέω, και εγώ το αγοράζω 50 ευρώ. Θα ήθελα το κινητό που κρατάω να ήταν αλλιώς φτιαγμένο και να μην το έχουν φτιάξει δούλοι. Θέλω να πω, ένα ραδιόφωνο εδώ στην Ελλάδα, ένα μέσο ενημέρωσης στον καπιταλισμό γενικότερα, που εξαρτώνται από διαφημίσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς χωρίς διαφημίσεις. Εμείς δεν ξέρουμε τι διαφημίσεις παίζουν, δεν το ξέραμε ούτε στο Sky όταν ήμασταν στο Real. Ποτέ δεν έχουμε ρόλο στις διαφημίσεις. Και νομίζω δεν έχει κανείς, παρά μόνο αν κάθε εκπομπή έχει χορηγό, οπότε εκεί τον διαπραγματεύεις. Εμείς εδώ ποτέ δεν είχαμε χορηγό, και σε αυτό το ραδιόφωνο και στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο και στην τηλεόραση που ήμασταν, ποτέ δεν είχαμε χορηγούς επικοινωνίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε, θα πρέπει να σου πω, και θα είχαμε και περισσότερα χρήματα, αλλά είναι μια επιλογή. Όπως δεν έχουμε, δεν βάζουμε τράπεζες και άλλες διαφημίσεις στο site της ελληνοφρενίας, γι' αυτό σέρνεται το ερμό, οικονομικά δηλαδή. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, παρά μόνο βγάζουμε την εκπομπή και κάποια βιντεάκια. Αυτό είναι το 2% από αυτά που είχα εγώ στο νου μου ότι θα κάναμε αν είχαμε χρήματα να κάνουμε στο site. Ένα διαδικτυακό, μια διαδικτυακή ελληνοφρένεια. Δεν γίνονται όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση στο πλαίσιο αυτού του συστήματος που πραγματικά σε κάνει θηρίο και άγριο ζώο. Είτε περπατάς και βλέπεις κάποιον που τρώει από τον κάδο και πρέπει εσύ να συνεχίσεις την πορεία σου, να πας στη δουλειά σου και τι συναισθήματα σου γεννώνται έτσι, είτε βλέπεις 5,5 ώρα επειδή χρώσταγε μια πιστωτική κάρτα η συνταξιούχος, από πιστωτική κάρτα γίναν αυτά, να τις παίρνουν όλο το σπίτι, όλο το σπίτι για να το κάνουν Airbnb. Όντως είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό, θα συνυπάρξουμε, θα υπάρξουμε μέσα σε αυτά, η άλλη λίστα να είμαστε στο βουνό. Όχι με μουσια και με φυσεκλίκια. Να τα κλείσουμε όλα, επειδή εδώ έπαιξε μια διαφήμιση πριν από μια τράπεζα. Να μην δεχτώ εγώ να παίζω στην εκπομπή διαφημίσεις τέτοιες. Να είμαι μόνο μου στο βουνό, ο Ευθυμιάδης, ο ηθοποιός. Και να τρώω καρπούς και όλα τα υπόλοιπα. Όχι. Με αυτές τις συμβάσεις, μας ακούτε όπως μας ακούτε τα τελευταία 22-23 χρόνια. Πάντα με αυτές τις συμβάσεις. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Αυτές είναι. Όλες τις άλλες δεν τις έχουμε κάνει. Αυτά λοιπόν εδώ για το φίλο ακροατή, για αυτό το θέμα που το θέτει πολύ ωραία. Ακούσαμε το Χαϊκάλη προχτές, ο οποίος γνωστός ηθοποιός και πρώην υπουργός της κυβερνήσεως της αριστεράς, να έχει ρόλο αστρολόγου, το κάνει συχνά τελευταία, και να μας περιγράφει, να βγάζει το προφίλ του Μίχου, του φερόμενου ως παιδεραστή, και έλεγε τα άστρα πώς έχουν καθορίσει την ζωή του Μίχου κτλ. Κτλ. Δεν είναι επισήμως αστρολόγος ο Χαϊκάλης, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ηθοποιός ή δεν ξέρω αν έχει γίνει αστρολόγος, έχει πάρει ένα πτυχίο, έχει δουλέψει, δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Το θέμα προκάλεσε ένταση στον αστρολογικό χώρο. Είναι σοβαρός έτσι κι αλλιώς ο αστρολογικός χώρος, όπως όλοι ξέρουμε, και δεν δέχονται οι άλλοι αστρολόγοι να βγαίνει ένας Αλμπάνης εκεί, ξέρω εγώ, νεόκοπος αστρολόγος, και κάλεσαν στην εκπομπή του Σαββάτου το πρωί στο Sky, οι Δεκατιανοί, κάλεσαν τον κύριο Λεφάκη. Για να δούμε, να μας πει ποια είναι η πραγματική αλήθεια και αν είναι κανονικός αστρολόγος, τόσο σοβαρά θέματα, ο Χαϊκάλης. Το συμπέρασμα για τις προβλέψεις του κυρίου Χαϊκάλη, ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα? Δεν έχω δει την περίπτωση. Δεν συμφωνώ με αυτήν την ανάλυση και με την χρήση των λέξεων. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να βγαίνουν είτε στο διαδίκτυο είτε στην τηλεόραση, γιατί γίνονται αστεία γραφικά και είναι δυσνόητα. Γίνεται και ανόητη η αστρολογία με τον τρόπο που εκφέρεται έτσι. Η αστρολογία είναι μια συμβολική γλώσσα. Άτσι, δεν μπορούμε ακριβώς να την παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν θεωρούμε αυτονόητο όλοι ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό η αστρολογία, και βγήκε ένας που δεν μιλάει σοβαρά. Προφανώς αστείο ήταν, ηρωνία ήταν. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή η αστρολογία. Παπατζηλίκια είναι. Οπότε είναι πολύ ωραίο που βγαίνει ένας και καλά σοβαρός να πει ότι ο άλλος δεν ήταν σοβαρός που είπε όλο αυτό και μπήκε στα χωράφια μας και πρέπει να τοποθετηθούν τα πράγματα πολύ σοβαρά. Οπότε ξέρω ότι μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει στα ζώδια, το ψάχνει πάρα πολύ, ενδελεχώς σε ρωτάει με το καλημέρα πότε έχεις γεννηθεί, ποιο είναι το ζώδιο σου, και βγάζει όλο το δεδομένο. Κωμικά μου φαίνονται όλα αυτά, ανθρώπινα δημιουργήματα, άρα ωραία, αλλά ανθρώπινα δημιουργήματα. Είναι πολύ όμορφα τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις θρησκείες, ανθρώπινα δημιουργήματα και αυτές. Οπότε έχουν μια ομορφιά ως δημιούργημα του ανθρώπου και διασκεδάζεις με όλα αυτά. Έτσι λοιπόν είχε πολύ πλάκα που έβγαινε ο Λεφάκης να λέει για τον Χαϊκάλη ότι δεν είναι σοβαρός αυτός, ενώ όλοι οι άλλοι, εμείς οι αστρολόγοι, είμαστε πολύ σοβαροί. Το ερμηνεύω έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ. Λίγο μετά ο Λεφάκης μας είπε για το διεθνές διαδίκτυο, γιατί υπάρχει και τέτοιο. Να σας πω και μπορώ να σας εξομολογηθώ και κάτι. Βεβαίως. Πάνω στην πολιτική. Εμένα πριν ένα μήνα με κάλεσαν στο Ισραήλ κάποιοι πολιτικοί παράγοντες να δώσω ποσοστά στις εκλογές που διεξήχθηκαν την 1η Νοεμβρίου. Έκανα τα οροσκόπια του κάθε ενός εκπροσώπου και το ανέβασα και στο διαδίκτυο. Αγγλικά το έκανα, θα σας το δώσω, το έχω μαζί μου, θα σας το δώσω μετά. Και έτυχε να πετύχω το 96,5% της εκλεξιμότητας και της προτίμησης του Ισραηλινού κοινού και τους εκπροσώπους του Ισραηλινού κοινοβουλίου. Α, εσείς βγάλατε τον Νετανιάχου δηλαδή. Θα το δείτε, είναι, αυτό έχει ανέβει στο διεθνές διαδίκτυο. Στο ίντερνετ δηλαδή, γιατί είναι διεθνές διαδίκτυο. Έχει ανεβάσει εκεί την πρόβλεψη, πέτυχε στο 96%. Τον κάλεσαν παράγοντες, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς, θα έχει ενδιαφέρον, στο Ισραήλ και έκανε τον αστρολογικό χάρτη. Και έβγαλε αποτελέσματα. Δεν χρειάζονται εκλογές, κατά τη γνώμη μου. Θα τα βγάζουν οι αστρολόγοι. Δεν χρειάζονται εταιρείες δημοσκοπήσεων. Καλά, έτσι λειτουργούν και αυτοί. Θα τα απλά ρωτάνε και έχουν το επίσημο. Θα τα βγάζουν οι αστρολόγοι. Δεν χρειάζεται ο λαός να αποφασίσει. Ο αστρολογικός χάρτης τα δείχνει πια όλα. Είναι περιτά όλα. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι περιτά. Χάνεται κάθε έννοια λογικής, κάθε έννοια των λέξεων, κατακτήσεις ανθρωπότητας. Που από το διαφωτισμό και μετά, που έχει κάνει μια πορεία η ανθρωπότητα, πέρασε ένα μεσαίωνα πριν. Διαφωτισμός, ο λόγος, η νόηση, η απόδειξη, το επιχείρημα, η λογική, ένα χ. Και πάμε, τι κάνει πάνω ο εγώκερος και ο Πλούτωνας και πώς μπλέκεται με την ώρα που γεννήθηκες. Και όλα αυτά είναι καθοριστικά για τα πάντα. Μετά από αυτά, να ακούσουμε το λαό μας και του βγάλουμε το σωστό αστρολογικό χάρτη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Το ωραίο, φίλε, αυτές τις μέρες έχει ποιο είναι. Ποιο είναι το ωραίο, το ψάχνω το ωραίο και δεν το βρίσκουμε. Έχουμε γεμίσει ασχήμια, φίλε. Δύσκολη καιρή. Γεμίσει τον κόσμο. Αλλά άκου τώρα το γελίο, μάλλον να το πω πιο σωστά. Μπαίνεις στο Facebook, βλέπεις κανένα μαλάκα να βρίζει το Πολυτεχνείο, ξέρω εγώ, ένα λίθιο και τέτοια. Και μπαίνεις μετά λίγο παρακάτω στον τοίχο του, ας πούμε, και βλέπεις και έχει βάλει ξυλούρι μέσα. Το πότε θα κάνει χαστεριά. Είναι τόσο ηλίθιοι. Δεν έχουν καταλάβει Χριστό. Τίποτα, φίλε, τίποτα. Είναι ηλίθιοι εντελώς. Ηλίθιοι. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, η δεξιά είναι γελία στην Ελλάδα. Γελία, όχι παντού, γενικά, τελεία. Είναι γελία, αλλά τόσο γελία όσο είναι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά. Χαίρετε, ο Μαρκόνι, είμαι να σας πω δύο πράγματα. Αλίμονο, ναι, ήταν και στη θεματολογία πάνω. Για πες. Ο σεισμός, έστειλα και mail, ο σεισμός προκλήθηκε πιθανώς από το UFO στα Ίστμια. Ο σεισμός του τρένου. Ο σεισμός εδώ. Ο σεισμός, ο σασμός, εγώ, όχι ο σασμός το σύριαλ. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Το είχε πει το 46 ο σεισμολόγος ο Ελβετός που είχαν πολλούς υπτάμενους δίσκους το 46 που είχε αναλάβει ο Σαντορίνη. Γιατί φέραμε ξένους σεισμολόγους, οι δικοί μας τι κρύβουνε. Το βιβλίο «Τα όνειρα του Αϊνστάιν» εκδόσεις κάτωπτρο του Άλαν Λάιτμαν. Τόσες ζωές και περιουσίες. Κάντε κάτι να το διαφημίσετε. Για να δούμε, να θα γίνει μια διαφήμιση. Λοιπόν, χάρηκα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε κερατά. Εγώ κερατά. Εγώ είμαι ναυτικό γύρισα, αλλά το ξέρω εγώ. Κατάλαβε. Κερατά αυτό δεν το ξέρει. Να ξέρει. Ναι, τι, γιατί έχει να πει κάτι για μένα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ρε κερατά. Στου αντιποψία του μια χαρά φαρσούλε θε να κάνει. Λουξεμβούργα και δεν συμμαζεύεται. Τη φάρσα στο Βελόπουλο να σε πάει να το κάνει. Ναι, σιγά μην κάνουν να μου λένε μετά ότι είμαι ο Μπακυρτζή. Έλα, πουλί μου να πάμε στην να μείνει για πάντα μαζί μας. Δεν έχει σημασία, φίλε. Εγώ σε ιντριγκάρω να το κάνεις. Μπορείς, τα έχεις τα κάκαλα. Ναι, είχα όρεξη να μιλάω στο Βελόπουλο. Φίλε, κάκαλα θέλει, κάκαλα θέλει να μιλήσει. Είμαι ακάκαλος. Καλά. Ήρθα, φίλε, γύρισα. Είμαι σπίτι μου. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Ξηρασία για μένα. Σε έδιωξε. Με έδιωξε. Κατάλαβες τώρα. Αυτή την υπομονή μέχρι πόσο, 20 μέρες θα κάτσεις. Φίλε, 2 μήνες θα κάτσω. 2 μήνες, ε. 2 μήνες. Άμα λείπεις 5 και 6 μήνες από το σπίτι σου, πρέπει να κάτσεις 2 μήνες να ηρεμήσεις. Θα απευθυνθώ στον άλλο ναυτικό τότε. Εντάξει, στον άλλο. Ή στο Μαρκόνι. Ή στο Μαρκόνι, φίλε μου, και ορκωτός. Ναυτικός. Μπορεί να έχει το ίδιο πείραγμα και η γυναίκα του. Καλά, πέρα από αυτό και η γυναίκα σου κάποια στιγμή θα πάει για ψώνια. Κάπου θα τη μαγκώσω. Άντρες, το διάλογο. Αμπάτρο, πειραχτήκαμε που ήρθες Ελλάδα. Φίλε, καταρχήν δεν είσαι στην Κρήτη. Για να έρθει στην Κρήτη είναι πολλά τα έξοδα. Απ' την Κρήτη είσαι. Ναι, ρε μαλάκα. Δεν σου είχα πει ότι είχα έρθει στην παράσταση πέρσι και όμως δεν θα σου μιλήσω. Α, μπορεί να με πετύχει και φέτος την παράσταση. Πούμε, μέχρι πότε θα κάτσεις. Σου είπα, 2 μήνες. Πόσο είναι το 2 μήνες. Μέσα του Γενάρη θα φύγω. Μπα, δύσκολα τότε. Τέλη Γενάρη θα έρθω. Τέλη Γενάρη θα έρθει. Ναι. Θα φροντίσω κάτω παραπάνω, ρε. Εντάξει, έλα, γεια. Εντάξει, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι? Έλα καλά. Να σου πω ρε, ακούω το... Του. He has to... Το Μητσοτάκη ρε, που λέει ότι είμαστε υπέρ των αμυνωμένων, τον πόλεμο με τη Ρωσία, με την Ουκρανία και αυτά. Γιατί ήταν το ηθικά σωστό και το εθνικά επιβεβλημένο. Το ηθικά σωστό διότι εδώ πέρα δέχεται μια επίθεση, μια ελεύθερη χώρα. Και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της. Και δεν βρέθηκε ένας σοβαρός δημοσιογράφος. Ψάξαμε, δεν βρέθηκε όμως, ναι. Καμία τρέμη, κανένα αυτιά. Να του ρωτήσει και να πει στον Αγκόρνο Καραμπάχ τι όπλα στείλαμε. Τι όπλα έστειλε τον ΝΑΤΟ στον Αγκόρνο. Έλα, κάθεσε τώρα εκεί πέρα. Κανονισμένα πράγματα ήταν. Και τέλος πάντων και το μήνυμα το κομμουνιστικό είναι ότι οι μάγκες ευτυχώς που έχουμε καπιταλισμό και πεινάμε. Γιατί αν είχαμε κομμουνισμό θα πεινάγαμε. Ναι. Αυτό. Θα αγαπώ πολύ. Χαστό για στα κολομέρια. Τώρα που είπε εδώ για καπιταλισμό και κομμουνισμό, επειδή ο πρώτος που βρέθηκε εκεί ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ το πρωί του ζωγράφου, ο Χρήστος Κατσότης, στο διαδίκτυο γίνεται και πάντα η αστεία πλευρά, υπάρχει και είναι διάχυτη ευτυχώς, είναι λυτρωτική και γράφανε τελικά οι κομμουνιστές δεν μας παίρνουν τα σπίτια, μας σώζουν τα σπίτια. Επειδή υπάρχει αυτό μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Άλλοι μας τα παίρνουν τα σπίτια και άλλοι τα σώζουν. Από ό,τι βλέπω και απεδείχθη σήμερα το. Ένα θέμα τεράστιο είναι οι παρακολουθήσεις. Εδώ ο Άδωνης μας δίνει τη λύση. Στο κινητό σας έχετε την εφαρμογή WhatsApp? Όχι, δεν την έχω. Πώς δεν την έχεις εσύ? Μπράβο. Ο Viber. Viber, ναι. Α, μπράβο. Γιατί έχεις πάρει Viber? Για να συνομιλώ. Γιατί μιλάς με άλλο τηλέφωνο στο Viber? Γιατί είναι δωρεάν μέσω ίντερνετ. Και γιατί είναι ασφαλές. Γιατί έχει κρυπτογραφημένη συνομιλία. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, 8 δισεκατομμυρία στα κινητά τους έχουν εφαρμογές που έχουν κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τίποτε? Γιατί? Θα μας απαντήσετε. Γιατί φοβούνται να τους παρακολουθήσουν από το τηλέφωνο. Για ποιο λόγο? Γιατί τα κινητά τηλέφωνα αυτά παρακολουθούνται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, έχουμε όλοι Viber, Messenger και WhatsApp επειδή φοβόμαστε να μας παρακολουθούν ή επειδή είναι τσάμπα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Απολύτως, δεν έχει σημασία, μην το χαλάσουμε. Την προ-προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παίξει ένα χατζηδάκι που έλεγε ότι τον ρωτούσε ο αυτιάς που έχει δουλέψει κτλ. Ένας ακροατής στο mail μου λέει: βάλτε το αυτό με τον Γκρούεζα από το Μαυρογιαλούρο να είναι ωραίο. Το βάλαμε. Εσείς είστε οικονομολόγος, έτσι δεν είναι? Όχι. Τι? Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα? Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Δεν έχει σημασία. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα. Πώς δουλεύετε? Αυτό μου το λένε, προσέξτε. Ναι, ναι. Από το 2007 που ήρθα εδώ πέρα. Ναι. Και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά και στη συνέχεια με ψηφίζει και στις τελευταίες. Πρώτος με ψηφίζει και, και βγαίνω πρώτος βουλευτής. Πόσα χρόνια είσαι στον κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχω κάνει, ναι, είναι ότι. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Για διαφόρους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Για διαφόρους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Με εμπιστεύτηκαν διάφοροι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, με και το θέτεται έτσι, να το πω. Από τότε που ήμουν νέος και μπήκα σε διαφορετικές θέσεις και σε διαφορετικά αξιώματα. Όχι, δηλαδή έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ. Προσπάθησα να τιμήσω την εμπιστοσύνη τους και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Βέβαια είναι. Και οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ, τώρα με τις συντάξεις, για δύσκολες αποστολές. Βέβαια είναι. Κανένας δεν είναι αλάθητος, αλλά νομίζω τα έχω καταφέρει. Ορίστε. Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Ποιο? Ελέγχο να γύρω. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Αλλά νομίζω τα έχω καταφέρει. Αν για κάποιο λόγο δεν ήμουν στην πολιτική, ναι, δεν νομίζω ότι δεν θα έβρισκα και κάποια θέση στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ. Ο καλύτερος Παπαγιαννόπουλος ever. Από τις πιο ωραίες ερμηνείες. Μικρό ρόλο, δεύτερο έχει σε αυτή την ταινία, παντού ήταν καλός. Αλλά εδώ το έλα Παναγία μου που τρίβει τα χέρια και αυτό το γλιώδες που θέλουν όλοι αυτοί οι τύποι που είναι παρατρεχάμενοι